świątecznej puli ponad 500 milionów złotych do wygrania. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 grudnia, jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankatia. Prawie 800 osób zmarło minionej doby z powodu COVID-19. Zdecydowana większość była niezaszczepiona. 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia i odszkodowania otrzyma Andrzej Gwiazda za trwające ponad rok internowanie w stanie wojennym. Policja ostrzega przed oszustami, którzy dzwonią i podają się za funkcjonariuszy, próbując wyłudzić pieniądze. Ponad 18 tysięcy nowych przypadków koronawirusa stwierdzono minionej doby w Polsce. Zmarło 775 osób. To najwięcej w tej fali pandemii. Lekarze zwracają uwagę, że zdecydowana większość była niezaszczepiona. Rzeczniczka Białostockiego Szpitala Klinicznego Katarzyna Malinowska-Olczyk przyznaje, że ostatnie dwa miesiące są najtragiczniejsze w 60-letniej historii placówki. W listopadzie umarło 235, w tym 185 z powodu zakażenia koronawirusem. W grudniu już tych zgonów odnotowaliśmy 131, z czego 85 z powodu koronawirusa. Proszę pomyśleć, ile rodzin w te święta nie zasiądzie ze swoimi bliskimi. Może warto namawiać, żeby na gwiazdkę przyjąć szczepionkę. Katarzyna Malinowska-Olczyk dodała, że teraz wśród zakażonych, których nie udaje się uratować, dominują osoby starsze, ale wcześniej było dużo młodych. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że Komisja Europejska kwestionuje prymat polskiej konstytucji. Bruksela rozpoczyna postępowanie naruszeniowe wobec Polski. Tłumaczy to obawami dotyczącymi działalności Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i jego orzecznictwa kwestionującego prymat unijnego prawa. Minister Ziobro mówi, że sprawa nie dotyczy Izby Dyscyplinarnej Polskiego Sądu Najwyższego, ale prymatu polskiej konstytucji. Dodał, że wiąże się to z koncepcją przekształcenia Unii Europejskiej w państwo federalne. Nie ulega żadnej wątpliwości, że to jest właśnie ten projekt, ten cel i te właśnie dyrektywy, które prowadzą do tego, aby ubezwłasnowolnić państwo polskie, aby ubezwłasnowolnić polską demokrację, aby odebrać Polakom podmiotowość ostatecznie i suwerenny wybór własnych władz w postaci parlamentu, rządu czy trzeciej władzy w postaci sądów. Według Brukseli orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego naruszają ogólne zasady niezawisłości, nadrzędności i skuteczności stosowania prawa. Polska ma teraz dwa miesiące na odniesienie się do tych zarzutów. 400 tysięcy złotych dostanie Andrzej Gwiazda za ponadroczne internowanie w stanie wojennym. Sąd apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego. Dawny działacz Solidarności domagał się 2 milionów złotych. Podkreślał, że wprowadzenie stanu wojennego było złamaniem ówczesnej konstytucji. Do uzasadnienia sądu odniosła się radca prawny Anna Bufnar. Trudno dyskutować o tym, czy kwota winna być wyższa, niższa. Naszym zdaniem mogłaby ta kwota jeszcze w pełniejszej mierze uczynić zadość krzywdzie, cierpieniu i tym 374 dniom internowania. To były bardzo trudne czasy, trudny okres dla pana Andrzeja Gwiazdy. Na sądzie zrobiło wrażenie to, iż odwołał się do praworządności, odwołał się pan Andrzej Gwiazda do konstytucji. Sędzia Włodzimierz Brazawicz, uzasadniając wyrok, powiedział, że zasługi Andrzeja Gwiazdy za doprowadzenie do wydarzeń sierpnia 80 są bezsporne i należy mu się za to najwyższy szacunek. Natomiast sytuacją sporną w tej sprawie była kwota zadośćuczynienia. Papież spotkał się w Watykanie z Hilarionem, patriarchą odpowiedzialnym za dyplomację w cerkwi rosyjskiej. Poruszono tematy budzące niepokój obu stron, poszukując wspólnych sposobów rozwiązania problemów. W nocie czytamy, że godzinne spotkanie odbyło się w braterskiej atmosferze. Papież podziękował za życzenia, które otrzymał w dniu swoich 85. urodzin od zwierzchnika cerkwi rosyjskiej, patriarchy Cyryla. Z wdzięcznością wspomniał o swoim spotkaniu z nim na Kubie 5 lat temu. 6 grudnia Franciszek, wracając z pielgrzymki na Cyprze i w Grecji, powiedział dziennikarzom w samolocie, że gotów jest pojechać do Moskwy, by ponownie spotkać się z patriarchą Cyrylem, którego nazwał bratem. Dodał, że Kościół katolicki i kościoły prawosławne powinny współpracować i razem dążyć do jedności. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 110 tysięcy złotych stracił senior z Ełku, który wykonał polecenie oszustów i zostawił pieniądze w worku pod śmietnikiem. Pod numer stacjonarny 76-letniego mężczyzny zadzwoniła kobieta podająca się za policjantkę. Twierdziła, że prowadzone są działania przeciwko mafii, które mają uchronić jego oszczędności. Policjanci przypominają, że nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, mówi Agata Kulikowska-Denałęcz z Policji w Ełku. Pamiętajmy, że prawdziwi policjanci nigdy i pod żadnym pozorem nie zwracają się z prośbą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy. Tego rodzaju sytuacje są dowodem na to, że mamy do czynienia z oszustami. Informujmy naszych rodziców i dziadków o takich przestępczych procederach, żeby chronić ich przed utratą pieniędzy i takim bolesnym doświadczeniem. Każde żądanie gotówki przez osoby nieznajome powinno wzbudzić naszą czujność. Gdy dostaniemy telefon z taką prośbą, najlepiej się rozłączyć. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Państwo błyskawicznie reagują także na to, co słychać w serwisie informacyjnym, jak inaczej troszkę zareagował nasz słuchacz. Jak proszę się przekonać o tym za chwilę. Wcześniej o prognozie pogody, bo przed nami mroźna noc od minus 20 stopni w Kotlinach Karpackich, na Suwalszczyźnie minus 15, w Małopolsce minus 10, na Mazowszu minus 6, na Pomorzu minus 3, a na Wybrzeżu minus 1. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na południu i na wschodzie, w pozostałych regionach pada i będzie padał śnieg. A jutro pochmurno z przejaśnieniami, rozpogodzenia możliwe głównie na Podkarpaciu, za to na północy, a po południu także na zachodzie kraju będzie padał śnieg. No i wysoko w górach wiatr porywisty do 80 km na godzinę, powodujący zamiecie śnieżne, a w pozostałych regionach wiatr słaby i umiarkowany. Jutro od minus 6 stopni na Pogórzu, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie minus 4, najwyższa temperatura plus 1 w Wielkopolsce i na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. A no właśnie, to o czym mówiłem. Dwie dwójki i siedem trójek. Te różne fake telefony, że niby policja chce pieniądze. Miałem dwa dni temu telefon. Jak stwierdziłem, że wyjrzę za okno, a pani po co? A ja mówię, no chciałem sprawdzić, czy las nie wyrósł w moim mieście, bo pani ma mnie za jelenia. To się rozłączyła. Dwie dwójki i siedem trójek, także państwa, jak słyszę, sprawdzone sposoby. O tym, jak nie dać się oszukać, bowiem przedświąteczna ofensywa złodziei w internecie, nie tylko za pomocą telefonów, także za pomocą SMS-ów. Jak się chronić, na co uważać, o tym będziemy mówić już za nieco ponad pół godziny w naszym cyklu News albo Fake News. Oto jest pytanie. Polecamy. 7 minut po godzinie 17, a dziś przez cały dzień on jest z nami, szczególnie obecny. Obywatel GC w Trójce. Polecamy nie tylko dziś od święta specjalny serwis poświęcony artyście ciechowskim.polskieradio.pl. Proszę podać państwa trzy ulubione, wymarzone, te najwspanialsze nagrania obywatela GC. Mamy dla państwa zestawy płyt CD i DVD Grzegorz Ciechowski, Spotkanie z legendą. W tej sprawie mailowo zd3@polskieradio.pl. No a przed nami kolejne nagranie obywatela. Moskwy. Naprawdę pragnę. z twoich bram. Jestem Paryżem. I w tajnych mapach szukam mam. Rysuję kręgi coraz bliżej, tak. Ty jesteś Moskwą. Jestem Paryżem. Więc sen udawaj Boga, nie bądź wart, bo płonie Paryż. Nie, bądź wart, nie zamykaj bram. Nie cofaj Działałam z Krzesiem, doszedł do nas na trzecim roku, miał dziekankę i pamiętam jak dziś, jak stał przed panią od łaciny, taką słynną Hanką Nowakowską, tak wpół się zgiął, tłumaczył właśnie pani Hance, jeszcze nie wiedząc, to może wiedząc, kim jest pani Hanka, jak to on właśnie tu doszedł teraz i tak dalej, że miał dziekankę i tak jej tłumaczył. Kiedyś go zapytałam, dlaczego na polonistykę przyszedł, skoro interesuje się głównie muzyką. No, stwierdził, że to jest taki kierunek artystyczny. A artystą niewątpliwie był i to na wielu polach. Zachęcam do telefonowania. 2 2 7 3. Być może w sprawie wspomnień obywatela GC. Dziś szczególnie. Prawie 14 minut po godzinie 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 47 projektów o wartości 18 miliardów złotych. Takie są efekty trzeciego etapu naboru wniosków do programu Kolej Plus. Jest szansa, że połączenia pasażerskie zyskają m.in. Bełchatów, Kozienice, Sokołów Podlaski, także Śrem i Gostyń. Lista musi jednak zostać zweryfikowana, bo wartość projektów wielokrotnie przekracza budżet programu. O szczegółach Aleksander Przoniak. Do pierwszego etapu zgłoszono 96 projektów, z czego zdecydowana większość dotyczyła przywrócenia bądź organizacji zupełnie nowych połączeń. Jedynie nieliczne projekty dotyczyły inwestycji punktowych, czyli budowy przystanków kolejowych. Część została odrzucona z powodów formalnych. Niektóre samorządy, bo to one zgłaszały projekty, same je wycofały, a powodem była na przykład niemożność wyłożenia części środków na inwestycje. Ostatecznie po trzecim etapie pozostało 47 projektów. Jak mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel, program sprawi, że kilkadziesiąt miejscowości odzyska połączenia kolejowe. Odzyskają lub, które miały wiele lat temu połączenia kolejowe, lub te, które tych połączeń nigdy nie miały. Złotoryja, Trzasnysz, Głubczyce, Jastrzębie, który pewnie tutaj najbardziej rzucające się w oczy, największe miasto, które nie ma połączenia w tej chwili kolejowego, również miasta położone w innych częściach. Celem programu jest walka z tak zwanym wykluczeniem komunikacyjnym w Polsce. Według nieprecyzyjnych szacunków w strefie tego wykluczenia znajduje się nawet kilka milionów Polaków. Oznacza to, że jeśli takie osoby nie mają własnego samochodu, nie będą w stanie się przemieszczać po regionie czy po kraju. Co dalej? Jak mówi Ireneusz Merchel, ostateczną decyzję, które projekty zostaną dopuszczone do realizacji, podejmie na początku przyszłego roku minister infrastruktury. W tej chwili jesteśmy już na końcu. W całym etapie przeglądu tych wszystkich wniosków zakładamy, że w pierwszych dniach stycznia będziemy występować do wnioskodawców o uzupełnienie po udzieleniu informacji. Chcemy zrobić wszystko, żeby do końca stycznia dla pana ministra przekazać wykaz. Problemem może być znaczne przekroczenie zakładanego budżetu. Inwestor, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, ma do dyspozycji ponad 6,5 miliarda złotych. Tymczasem wartość zatwierdzonych w trzecim etapie projektów wynosi w przybliżeniu około 18 miliardów złotych. Co z brakującymi środkami? Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel deklaruje, że będzie rozmawiał w sprawie podwyższenia budżetu. Mam świadomość, że ta pula jest, patrząc przez pryzmat kosztów wskazanych w studiach wstępnych, 1/3 wartości złożonych wniosków. Stąd też oczywiście doprowadził rozmowy na zwiększenie alokacji. Trzeba by wierzyć w to, że być może tutaj przestrzeń się pokaże. Natomiast na dzisiaj tej przestrzeni potwierdzić ani wskazać nie mogę. Realizacja wszystkich zatwierdzonych projektów ma być zakończona w 2028 roku. Relacjonował Aleksander Przoniak, a zatem jeszcze będzie czas, by wrócić do programu Kolej Plus. To Trójka, audycja popołudniowa, 17 minut po 17. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak? 19 minut po godzinie 17. No i oczywiście w tym przedświątecznym tygodniu mamy dla Państwa niespodzianki pod choinkę. Ja mam przed sobą w rękach książkę Kasi Stoparczyk, Jak mieć w życiu frajdę. Przypomnę, to zapis audycji Myśli dziecka, tylko fragmentu, bo tych rozmów było bardzo wiele i dziś zaprezentujemy Państwu fragment audycji, fragment rozmowy z Józefem Henem z 26 stycznia 2019 roku. Ale Kasia także we wstępniaku pisze: Panie Józefie, jak pan ładnie wygląda, wykrzyknęłam aż nazbyt ochoczo w stronę mojego rozmówcy. Chciałam starszemu panu zrobić przyjemność, ale prawdą jest także to, że ten starszy pan rzeczywiście prezentował się doskonale. Bo pani wie, ja się dzisiaj rano ogoliłem dla pani. No i potem zaczęliśmy rozmawiać, ale nie tylko. Zaśpiewa pan? Czy ja zaśpiewam? No tak, przed chwilą tak pięknie pan śpiewał. Nie, krępuję się. Najlepiej to śpiewam po rosyjsku. Proszę bardzo. Ciemna noc, tylko pulina w stepi świstia, tylko wieciar szumi w prowodach. Panie Józefie, ile lat ma pana dusza? To jest temat na pisanie, a nie na opowiadanie. Mogę tylko powiedzieć, że pewne rzeczy nie mijają i nawet wzmacniają się. Chyba gdzieś w moich dziennikach jest o tym, że Albert Camus powiedział, że największe nieszczęście dla mężczyzny jest przyjaźń z piękną kobietą. Tak. Czy to jest w ogóle możliwe? Tak. Miłość brzydkiej i przyjaźń z piękną. Otóż ja mówię, że on tu się mylił. Bo dla człowieka starego obecność pięknej kobiety obok jest bardzo sympatyczna i miła, ale Albert Camus nie zdążył się zestarzeć. Tego doświadczenia, co ja pod tym względem nie miał, ale to każdy pan po 80 powie pani, że jest wrażliwy, może nawet bardziej niż kiedyś, na urodę kobiecą. Panie Józefie, jak to jest mieć 70-letnią córkę? Nie, dodała pani jej dużo dwa nie lata. Dodałam. A, nie. Dwa lata, no to może dużo, to nie, przepraszam. Dla niej to strasznie ważne. Tak? Tak. Niespełna 70-letnią córkę. Jak to jest? Ona dla mnie jest córeczką. Zresztą ona do mnie dzwonił i mówi, ależ tatusiu. I to jest dla mnie najlepsze słowo, największe osiągnięcie w moim życiu. Tak, to jest to, że ten chłopak, ten bosy, ma rodzinę, którą kocha i która jego w jakiś sposób kocha. To jest największe osiągnięcie. Za co pan siebie lubi? Nie mam takiego stosunku do siebie. Naprawdę. A życie pan lubi? Nie mam nic innego, tylko życie. Artur również tak powiedział, no... Jak się okaże, że po tamtej stronie coś jest, to będzie miła niespodzianka. Jestem tego właśnie zdania. Nie mamy nic prócz życia. Trzeba je cenić. A potem wyszliśmy ze studia radiowego. Odwiozłem pana Józefa do domu. Jeszcze zahaczyliśmy o sklep. Pan Józef kupuje coś na kolację, a potem wszystko opisze w swoim dzienniku. Józef Hen i rozmowa, przynajmniej fragment audycji Myśli Dziecka, a całość do przeczytania w książce Jak mieć w życiu frajdę. Rozmowy Kasi Stoparczyk z Trójkowej Anteny w jednej książce. Mam dla państwa książki, ale proszę napisać, jacy byli państwa ulubieni, bo bohaterowie uczestniczący właśnie w audycji Myśli Dziecka. Kto na państwu zrobił największe wrażenie? Może trzech, troje takich bohaterów, których gościła Kasia Stoparczyk, a państwo zapewne pamiętają i te słowa, które zapadły w pamięć. Proszę napisać zd3@polskieradio.pl. Prezenty pod choinkę, jak mieć w życiu frajdę dla państwa. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. As I was walking down the road one Christmas morning, I saw a reindeer with his nose all red. Rudolph! Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows.

Autostrada A1 jadąc z Piotrkowa do Częstochowy powstał korek w rejonie Kruszyny. Autostrada A4 korek od Szymanowic po Legnicę na jezdni w kierunku Wrocławia. Kolejny korek zaczyna się na węźle Kostomłoty i ciągnie się po Bielany Wrocławskie. Następny spory korek na tej trasie to korek od Katowic po Mysłowice. Ostatni w kolejności jest korek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Ciągnie się od Balic po węzeł Zakopiański. Korki i spowolnienia na S6 na obwodnicy Trójmiasta od Gdyni po węzeł Gdańsk Południe, niestety w obu kierunkach. Krajowa 6, korki i spowolnienie od Gościcina po Gdynię, spowolnienia także na obwodnicy Słupska. Dobra wiadomość z trasy S8, między węzłem Oleśnica Wschód a węzłem Szczodrów na 60 km nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Warszawy. Nie jest za to dobrze na S8 od węzła Konotopa Pomory. To pierwszy korek na jezdni w kierunku Białegostoku, a drugi od Bemowa po Wisłę. Wszystkim zmotoryzowanym bezpiecznej podróży. Bardzo dziękujemy, jedziemy ostrożnie, a kolejne wieści na naszej antenie już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Minęła 17.30, czas na wiadomości w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Ponad 18 tysięcy nowych przypadków koronawirusa stwierdzono minionej doby w Polsce. Zmarło 775 osób. To najwięcej w tej fali pandemii. Lekarze zwracają uwagę, że zdecydowana większość była niezaszczepiona. Bruksela rozpoczyna postępowanie naruszeniowe wobec Polski. Tłumaczy to obawami dotyczącymi działalności Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwa kwestionującego prymat unijnego prawa. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że jego resort nie zaakceptuje stanowiska Komisji Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która przedłuża o pół roku ważność polskiego bonu turystycznego. Bonem będzie można płacić do końca września. W ramach programu rodziny otrzymują 500 zł na każde dziecko, które mogą przeznaczyć na wypoczynek. Pociągi wracają do Zakopanego na święta i ferie zimowe. Na ten czas zostają zawieszone prace remontowe na kolejowej Zakopiance. W nowym rozkładzie przewidziano 14 połączeń dalekobieżnych, między innymi z Gdyni, Gdańska, Szczecina i Warszawy. Serwis Trójki już za 28 minut o 18. Tymczasem czas na sport. Dariusz Urbanowicz, witamy. Witamy i cieszymy się, bo Maryna Gąsienica znów na fali. Dwa świetne przejazdy i wielkie brawa. Tym razem w Courchevel, najlepsza w historii polska gigancistka, zajęła 6. miejsce, czym powtórzyła wczorajszy rezultat i wyrównała swoistą życiówkę w Pucharze Świata. Wygrała Szwedka Sara Hector, która na drugie zwycięstwo w karierze czekała aż 7 lat. Druga Michaela Schifrin z USA, trzecia Włoszka Marta Bassino. Magda Łuczak, wczoraj 20, dziś niestety nie załapała się na drugi przejazd, była 35. Dobrze się dzieje w narciarstwie alpejskim w wykonaniu Polek, gorzej z mężczyznami, choć może to się odmieni dziś, za chwileczkę. Slalom w Madonna di Campiglio na legendarnej trasie Tre z udziałem Michała Jasiczka. Polscy pływacy wrócili z Abu Zabi, skąd przywieźli dwa medale Mistrzostw Świata na krótkim basenie. Złoto na 200 metrów stylem grzbietowym wywalczył Radosław Kawęcki i o tym wyścigu właśnie nam opowiada. Wygrałem po prostu głową, tak mogę powiedzieć szczerze, ponieważ byłem przygotowany, ale nie w 100%, bo zachorowałem przed Mistrzostwami Polski, dlatego nie wystartowałem na Mistrzostwach Polski, ale mega się z tego cieszę, że mogę dalej być w czołówce światowej. Mam teraz trzeci wynik na świecie. Jest pierwszy Ryłow, drugi jest Murphy, ja jestem trzeci. No i wielkie, wielkie brawa również dla Radosława Kawęckiego, mistrza świata. Brąz dla Katarzyny Łosik w sprincie na 50 metrów kraulem. O 18:00 koszykarze za Stalu Zielona Góra podejmą Legię Warszawa, to oczywiście Tauron Basket Liga, a o 20:00 we Wrocławiu Śląsk zagra z Juventutem Badalona w ramach rozgrywek Eurocupu. A teraz informacja, która bardzo mnie rozczarowała, by nie powiedzieć zasmuciła. Mianowicie w hokejowym turnieju olimpijskim w Pekinie nie wystąpią zawodnicy NHL. Wszystko spowodowane pandemią koronawirusa i serią odwołanych spotkań ligowych, no i trudnościami z odrabianiem zaległości. W sporcie to wszystko, no i niedługo porozmawiamy o dokonaniach Maryny troszeczkę szerzej. Ach, już zacieramy ręce, tak jest. Za 26 minut 18. No to u nas o tych zimowych warunkach w prognozie pogody. Słabo z północy nadal napływa powietrze pochodzenia arktycznego. Chłodniejsze na wschodzie, cieplejsze na zachodzie kraju. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń na południu i wschodzie. W pozostałych regionach pada i będzie padał śnieg. No i przed nami też mroźna noc. Termometry w Kotlinach Karpackich pokazują minus 20 stopni. Na Suwalszczyźnie minus 15. W Małopolsce minus 10. Najwyższa temperatura, choć też pod kreską, na wybrzeżu minus 1. Jutro pochmurno z przejaśnieniami. Te rozpogodzenia możliwe głównie na Podkarpaciu. Za to na północy, a po południu także na zachodzie kraju będzie padał śnieg. Jutro od minus 6 stopni na Pogórzu, minus 4 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, do plus 1 w Wielkopolsce i na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Plus 1. Za chwilę o przedświątecznej ofensywie złodziei w internecie i za pomocą SMS-ów, o tym jak się chronić, na co uważać, no tej ostatniej prostej przed świętami. O tym już za chwilę. Linkin Park w programie trzecim za 22 minuty 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. A no jak zwykle tak filozoficzne, szekspirowsko postawione pytanie odpowiada dr Klaudia Rosińska, ekspert do spraw fake newsów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ostatnio pojawiły się różnego rodzaju zdjęcia, raz związane z pandemią koronawirusa, dwa z sytuacją na granicy. No nie powiem, że mnóstwo, ale sporo takich zdjęć w internecie się pojawia. Ja być może z takim bardzo naiwnym nastawieniem chciałbym zapytać Panią jako eksperta, Po co w ogóle pojawiają się tego typu przeróbki zdjęć, nieprawdziwe informacje zawarte na tychże zdjęciach w internecie? Po co tworzy się fake newsy? Tak najprościej rzecz biorąc, jeżeli mamy do czynienia z takim intencjonalnym fake newsem, czyli ktoś celowo chce dezinformować społeczeństwo, no to wtedy tego typu treści no, powstają po prostu z intencją przekręcenia rzeczywistości, z intencją pokazania nieprawdziwej rzeczywistości, wzbudzenia jakiegoś lęku, ewentualnie radości takiej euforycznej, w zależności do jakiej grupy docelowej są kierowane. Ale cały czas skupiamy się na tym, że to jest nieprawda. Tak, natomiast nie zawsze, i myślę, że tu w tym przypadku mówimy właśnie o tym, nie zawsze fake newsy powstają jako element celowej dezinformacji. Czasami takie nieprawdziwe zdjęcia czy przeróbki zwłaszcza powstają jako wyraz pewnego buntu przeciwko rzeczywistości i ten autor danej przeróbki, myślę, że on nie ma na celu oszukania społeczeństwa, nawet pewnie nie myśli o tym, do ilu osób może dotrzeć taka wiadomość, tylko wstawia sobie na swój profil czy gdzieś tam na konto jakąś przerobione zdjęcie z takim przesłaniem, które sprzyja jakby jego wizji rzeczywistości. Ostatnio to zdjęcie, pewnie niektórzy słuchacze słyszeli lub widzieli, zdjęcie związane ze szczepieniami, to znaczy w podtekście związane ze szczepieniami. Myślę, że to raczej nie jest element celowej dezinformacji, chociaż to jest fake news i to jest nieprawda, nie było czegoś takiego, to jednak raczej autor tutaj chyba chciał pokazać swój bunt wobec rzeczywistości, z którą się nie zgadza. No ale niestety skutki mamy tak same. Wiele osób mogło pomyśleć, że rzeczywiście na budynku ministerstwa pojawił się taki napis. No i stąd z perspektywy skutków te intencje nie mają tak dużego znaczenia, bo wiele osób po prostu może ulec takiemu fałszywemu przeświadczeniu na temat rzeczywistości. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy opisywali to, co stawiamy do internetu, żebyśmy napisali, że to jest przeróbka albo że to jest nasz wyraz artystyczny buntu czy czegoś takiego. No bo wtedy możemy uchronić faktycznie i siebie przed banem od Facebooka na przykład albo Twittera, no i naszych użytkowników przed nieprawdą. A czy w ogóle pojawiają się takie informacje? Bo ja przyznam szczerze, nie spotkałem się, że no, przedstawiam swój punkt widzenia w internecie i wyraźnie zaznaczam, tak, to jest przeróbka. To jest tylko mój pogląd na tę rzeczywistość, na którą się nie zgadzam. No niestety nie pojawiają się. Nie pojawiają się, bo myślę, że ludzie nie zdają sobie do końca sprawy, jak działa internet. Dlatego nam, naukowcom czy edukatorom medialnym, bardzo zależy na tym, żeby ludziom uświadamiać ich odpowiedzialność za to, co wstawiają, za to, że właśnie taki opis może naprawdę wiele zmienić w odbiorze tej przeróbki czy tego zdjęcia. Natomiast właśnie, żeby nie było tak, że teraz mówimy, o, nie możecie w ogóle nic graficznie przerabiać, bo memy czy wszelkiego rodzaju takie satyryczne treści też mają swoje miejsce w internecie i są ważne i potrzebne. No ale jeśli wkładamy w coś pracę, bo chcemy kogoś rozśmieszyć, to może warto powiedzieć w opisie, że to jest właśnie po to, żeby kogoś rozśmieszyć, a nie po to, żeby ktoś uwierzył, że tak jest naprawdę. A wtedy chyba nasza rola, czy nasze spotkania byłyby zbędne, bo ta rola edukacji medialnej, no właśnie byłaby zawarta w takim właśnie krótkim wyjaśnieniu, że jednak to jest nieprawda, to jest fake news. No ja tak zażartuję, że nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy te nasze spotkania staną się rzeczywiście w polskim społeczeństwie zbędne. Czyli jak zwykle powtarzamy, edukacja, edukacja, edukacja medialna. Tak, i taka odpowiedzialność, no bo do tego akurat tak wielkiej edukacji pewnie nie potrzebujemy, bo kiedy byśmy się zastanowili, jak reagujemy w realnym świecie, tak, jeśli nie wiem, bierzemy jakiś obraz albo przerabiamy czyjąś własność, to zazwyczaj już jesteśmy na tyle świadomi prawa autorskiego, że gdzieś tam podpisujemy, tak, że to jest no, wizja autora. I to już mamy tak jakby wyuczone. No a w internecie bardzo rzadko się nad tym zastanawiamy, czyli nie mamy jeszcze tego nawyku, takiej odpowiedzialności za to, co do tego internetu wrzucamy i za to, czy to jest właśnie prawdziwe, czy nieprawdziwe. Ale jestem przekonana, że jeśli to myślenie ze świata realnego przeniesiemy do świata wirtualnego, to będzie dużo płynniej wychodziło. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert do spraw dezinformacji, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Time to everything. 13 minut pozostało do godziny 18. Przypominamy, że dziś przez cały dzień on jest szczególnie obecny. Obywatel GC w Trójce. I Państwa wspomnienia, szczególnie koncertowe, ale nie tylko. Dwie dwójki i siedem trójek. Jak u nas występowała Republika w Domu Kultury, to akurat leżałam w szpitalu i mój mąż przyniósł mi rzeczy, bo wtedy nie można było wychodzić. I uciekłam ze szpitala na koncert, a później w nocy wracałam. Cieszę się, że miałem okazję być kiedyś na koncercie. Wracał z nagrywania jakiejś płyty, już nie pamiętam jakiej. I zahaczył o małe miasto Sierp, padł do naszego sierpeckiego Domu Kultury i tam zagrał świetny koncert. Byliśmy tam z całą taką grupą młodzieżową. Przepiękne, wspaniałe wspomnienia. Nie tylko telefoniczne, te wspomnienia dwie dwójki, siedem trójek, także mailowe i smsowe. Pewnej nocnej audycji archiwalny koncert Grzegorza Ciechowskiego z zespołem zapadł w pamięć. Bardzo Państwu dziękujemy i zachęcamy pozostałych do telefonowania, do pisania. Dziś dzień w Trójce z Obywatelem GC. Za 12 minut 18. Zastanawiałem się, bo do tematu naszej rozmowy bardziej by pasowała pewnie Arktyka. Być może tak. Chociaż... Polskie darciarstwo alpejskie się odradza. Dariusz Urbanowicz w studiu. O muzyce i o sporcie też. No tak, właśnie. Tak. No, tutaj, jeśli chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, no to ja przyjąłem z przyjaciółmi wiadomość o śmierci. Równo 20 lat temu byliśmy wtedy, pamiętam, na Kei w Sydney, w Rushcutters Bay. To jest taka zatoczka, gdzie znajduje się klub, który organizuje Sydney Hobart. Czekaliśmy na wyścig. Piękna sprawa. No i smutna sprawa, ale my dzisiaj cieszymy się fajnymi występami Maryny Gąsienicy Daniel, która była szósta dwa razy z rzędu, dwa dni z rzędu w Courchevel we Francji, w pięknym kurorcie, słynącym między innymi z tego, że oczywiście można pojeździć na nartach, ale można też wystartować albo wylądować na jednym z najbardziej ekstremalnych lotnisk na świecie. Tam pas startowy ma niecałe 500 metrów. Niesamowita sprawa. No ale posłuchajmy, jak Maryna skomentowała dzisiejszy start. wczoraj były dobre przejazdy, gdzieś tam ciągle się pojawiały małe błędy, które trochę kosztowały mnie czasu, ale mimo wszystko na szóste miejsce to bardzo dobry wynik, więc jesteśmy zadowoleni. A dzisiaj były mniejsze różnice czasowe, więc też jakby większa szansa była w tym drugim przejeździe zaatakować na wyższe lokaty. No i mi się akurat udało przeskoczyć te 30 i skończyłam znowu tak jak wczoraj. Przejazdy też były na dosyć mocnym limicie, bo warunki po prostu, które były w Courchevel te dwa dni, to były dosyć trudne. Jeżeli chodzi o śnieg, pogoda była piękna, ale jednak przygotowanie trasy przy takiej pogodzie mogłoby być trochę lepsze niż było. Ale mimo wszystko no na pewno organizatorzy starali się zrobić jak najlepszą robotę, więc nie ma co narzekać. Ale naprawdę było ciężko i czasami po prostu był dosyć mocny limit. No ale się udało dojechać do mety z całkiem niezłymi rezultatami, więc jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy bardzo zadowoleni, no ale ten wyścig to nie zakończył ścigania się Maryny w dniu dzisiejszym, bo ona w tej chwili pędzi do Mediolanu z Courchevel, bo chce zdążyć na samolot do Krakowa, by no, zdążyć na święta. Mam dwa dni dosłownie na odpoczynek, a potem kolejne starty. Najpierw Lienz, potem Maribor, Kronplatz, być może supergiganty w Garmisch-Partenkirchen i Zauchensa, potem już igrzyska. No ale posłuchajmy, jak Maryna spędza święta. To akurat ja wracam na dwa dni tylko do domu na święta, dosłownie na same święta, ale mimo wszystko raczej staram się wykorzystać ten czas, rodzinny czas, spędzanie go przede wszystkim z rodziną, w dobrej, spokojnej atmosferze, troszeczkę odpocząć się głowa, musi przed kolejnymi zawodami, więc jakby to jest czas, uważam, do tego, żeby po prostu przemyśleć sobie różne rzeczy, uspokoić się troszeczkę, być dobrym dla innych, robić jakieś dobre uczynki i myślę, że w ten sposób można fajnie spędzić ten czas. Dla mnie to jest bardzo krótki, bo tylko dwa dni, ale na pewno będę starała się go wykorzystać jak najlepiej. Ja, żeby być dobrym, to muszę iść spać, także tak to ze mną jest. No ale to... Żeglarze tak mają. Marynie życzymy tego, aby zdążyła na samolot. No i wesołych świąt również. No i gratulujemy raz jeszcze wysokie szóste miejsce. Dzień po dniu to przecież ogromne wydarzenie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dariusz Urbanowicz w naszym studiu z redakcji sportowej przyniósł te dobre informacje i na bieżąco oczywiście także w naszych serwisach informacyjnych, serwisach sportowych w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. No jak pięknie przedświątecznie teraz też. Za 6 minut serwis o 18:00. Last time I played Father Christmas, I stood outside a department store. A gang of kids came over and mugged me and knocked my reindeer to the floor. He said, Father Christmas, give us some money. Don't mess around with those silly toys. We'll beat you up, don't hand it over. We want your bread, so don't make us annoy. Give all the toys to the little rich boy. Don't give my brother a Steve Austin outfit. Don't give my sister a cuddly toy. We don't want a Jinx or a Monopoly money. We only want the real McCoy. Father Christmas, give us some money. We'll beat you up if you make us annoy. My daddy's job, cause he needs one. He's got lots of mouths to feed. But if you've got one, I have a machine gun, so I can scare all the kids on the street. Father Christmas, give us some money. We got no time for your silly toys. We'll beat you up if you don't hand it over. We want your bread, so don't make us annoy. Give all the toys to the little rich boy. Have yourself a merry, merry Christmas. Have yourself a good time.